suyuna. Turistin havasına suyuna. Vurulmuşam ben bir selvi boyuna. Vurulmuşum ben bir selvi boyuna. Hasta oldum inadına huyuna. Aman, aman. Deli gibi seviyorum. Daha ne, daha ne. Her şeyini özlüyorum. Daha ne, daha ne. Adam gibi istiyorum. Daha ne, daha ne. Bunlar bahane bebeğim. İzmir şahane. Deli gibi seviyorum. Daha ne, daha ne. Her şeyini özlüyorum. Daha ne, daha ne. Adam gibi istiyorum. Daha ne, daha ne. Bunlar bahane bebeğim. İzmir şahane. İzmir şahane. Bunlar bahane.